سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، فرشاں تو عرشاں تیکر او دی جاگیرے، فرشاں تو عرشاں تیکر او دی جاگیرے، گودی چ لے کے سونا دائی حلیمہ آکھے، گودی چ لے کے سونا دائی حلیمہ آکھے، سونے محمد میری بدلی تقدیرے، سونے محمد میری بدلی تقدیرے، او دے ورگا تے سونا ہویا نہ ہووے گا، او دے ورگا تے سونا ہویا نہ ہووے گا، مکھڑا تے او دا یارو، مکھڑا تے او دا یارو بدرے منیرے، مکھڑا تے او دا یارو بدرے منیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، اللہ ہی جانے او دے رتبے کمال نو، اللہ ہی جانے او دے رتبے کمال نو، وڈے تو وڈایو دے دردا فقیرے، وڈے تو وڈایو دے دردا فقیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، ہن تے بھی کھا دے ربا روزہ حضور دا، ہن تے بھی کھا دے ربا روزہ حضور دا، سونے دیاں یاداں اندر ماہی دیاں یاداں اندر ویندا پیا نیرے، سونے دیاں یاداں اندر ویندا پیا نیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، اور سونے دا پیار جن نے دل وچ وسا لیا، سونے دا پیار جن نے دل وچ وسا لیا، او دا حبیبی ہویا روشن ضمیرے، او دا حبیبی ہویا روشن ضمیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، فرشاں تو عرشاں تیکر او دی جاگیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، سونا محمد سارے نبیاں دا پیرے، او دے برگا تے سونا ہویا نہ ہووے گا، او دے برگا تے سونا ہویا نہ ہووے گا، مکھڑا تے او دا یارو، مکھڑا تے او دا یارو بدرے منیرے،